Ściąg ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 lutego, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Wnioski o areszt dla zatrzymanych w sprawie dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. Poszkodowani przez spółkę GetBack nie chcą kar finansowych dla firm z nią powiązanych. Lepiej późno niż wcale. Francja apeluje o zmiany w unijnych przepisach odnośnie Nord Stream 2. Prokuratura składa wniosek o areszt dla trojga z pięciu osób zatrzymanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w związku z dziką reprywatyzacją w Warszawie. Zarzuty dotyczą korupcji oraz niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień. Prokuratorskie zarzuty usłyszeli były pracownik i były radca prawny Biura Gospodarki Nieruchomościami w warszawskim ratuszu, stołeczny notariusz oraz dwóch biznesmenów zajmujących się kupnem i sprzedażą nieruchomości. Wartość szkody objętej zarzutami, a poniesionej przez Warszawę, wynosi ponad 13,5 miliona złotych, dlatego jak wyjaśnia rzecznik Prokuratury Krajowej Ewa Bialik, w przypadku części podejrzanych konieczny będzie areszt. Prokuratorzy z Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu zdecydowali o skierowaniu wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec Mirosława B., Krzysztofa D. i Jacka W. Wnioski o areszt nie objęły więc byłej radczyni prawnej warszawskiego ratusza i notariusza. Podejrzanym mężczyznom grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności, zaś podejrzanej Bogusławie DR grozi do 3 lat więzienia. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Stowarzyszenie Poszkodowanych przez GetBack nie chce kar finansowych dla spółek powiązanych z aferą. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył karę na polski dom maklerski w wysokości 2 milionów złotych. Pośredniczył on w sprzedaży obligacji GetBack. W ocenie urzędu spółka GetBack mogła wprowadzić w błąd klientów przy zakupie obligacji, podając nieprawdziwe informacje o ryzyku. Jak mówi szef stowarzyszenia Artiom Bujan, kary finansowe mogą przynieść skutek odwrotny od zamierzonego. Majątek tych podmiotów może być pomniejszony o ewentualne przyszłe kary finansowe, no i tak naprawdę mienie, z którego mogą się zaspokajać klienci, może być tak naprawdę mniejsze, a w naszym wszystkim interesie jest to, żeby te podmioty funkcjonowały, były wypłacalne, funkcjonowały na rynku w sposób prawidłowy, ponieważ obsługują klientów również innych, prawda, prowadzą jakieś tam działalności, no i my musimy też odzyskiwać skutecznie nasze środki. Przedstawiciele stowarzyszenia spotkali się w sprawie kar finansowych z władzami UOKiK-u. GetBack to firma windykacyjna, która zajmowała się skupowaniem długów. Sprzedawała obligacje, które reklamowano jako bezpieczna lokata kapitału. Jednak spółka przynosiła straty, a obligacje straciły na wartości. Państwa Grupy Wyszehradzkiej i Niemcy wspólnie pomogą Maroku. Projekt ogłoszono w Bratysławie podczas szczytu, w którym uczestniczyli premierzy Słowacji, Polski, Węgier, Czech oraz kanclerz Niemiec. Jak tłumaczył premier Słowacji Peter Pellegrini, pomoc dla Maroka ma być sposobem na rozwiązywanie zewnętrznych przyczyn migracji. Nawiązała do tego też Angela Merkel. Być może nie najlepiej radziliśmy sobie z kryzysem migracyjnym, ale dziś przyjęty projekt to dowód na to, że chcemy w tej sferze współpracować. Mateusz Morawiecki mówił o sile gospodarczej grupy V4. Kraje Grupy Wyszehradzkiej są dla Niemiec najważniejszym partnerem handlowym i to znacząco ważniejszym niż na przykład Francja, albo Stany Zjednoczone, albo Chiny. Premierzy oraz kanclerz Niemiec rozmawiali też o relacjach transatlantyckich i partnerstwie wschodnim. Z Bratysławy Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Do 10 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar zawalenia się budynku w Stambule. Rannych jest 13 osób, wśród nich 5-letnia dziewczynka, którą wyciągnięto z ruin po 18 godzinach. Gubernator Stambułu poinformował, że w budynku zameldowanych było 43 lokatorów, lecz nie wiadomo, ilu z nich było w domu w momencie katastrofy. Informował też, że 3 ostatnie piętra zostały zbudowane nielegalnie. Nie ustalono jeszcze przyczyn zawalenia się budynku. Ze względów bezpieczeństwa ewakuowano mieszkańców pobliskich domów. Francja jest za zmianą w dyrektywie europejskiej dotyczącej budowy Nord Stream 2. Taką informację podało francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Rzeczniczka resortu wyjaśniła, że chodzi o zmiany w przyjętych postanowieniach dotyczących gazociągów, które pochodzą z państw trzecich, przez co w tym przypadku należy rozumieć Rosję, a które mają przechodzić przez terytorium krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej. Władze w Paryżu liczą na poparcie unijnych partnerów w swoich dążeniach do wprowadzenia zmian w europejskich dyrektywach. Jednocześnie rzeczniczka dodała, że takie rozmowy już się toczą przede wszystkim z Niemcami. Sprawa Nord Stream 2 podzieliła Unię, gdyż realizacja tego projektu w znacznym stopniu uzależnia państwa europejskie od dostaw gazu z Rosji. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Przedstawiciele Polski alarmują w tej sprawie już od dłuższego czasu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. Adam Malecki. Stało się to, o czym mówiono od dłuższego czasu. Jakub Błaszczykowski podpisał kontrakt z Wisłą Kraków. Wcześniej trenował z klubem ze stolicy Małopolski, potem wspierał finansowo, udzielając ponad milionowej pożyczki, a obecnie związał się z Białą Gwiazdą na stałe. To bardzo dobra wiadomość, przekonuje Robert Podoliński, były trener m.in. Krakowi. Jest boisko, jest 90 minut w każdym kolejnym meczu. Kuba pewnie pokaże, że jest ważną postacią Wisły. Mi się to akurat podoba, że wybitni piłkarze, reprezentanci Polski, ludzie, którzy na zachodzie byli w stanie pokazać się z dobrej strony, bo Kuba nie jest anonimowym piłkarzem, wracają i kończą kariery u nas. I to jest fajne, bo to jest bodziec dla młodych piłkarzy do dalszego rozwoju. Kuba Błaszczykowski czy Łukasz Piszczek, mamy nadzieję na kolejne nazwiska, które po dobrych karierach będą wracały do Polski. To jest coś, co może przyciągnąć kolejnych młodych piłkarzy do pójścia ich drogą. Środowisko piłkarskie żyje transferem Błaszczykowskiego, to żużlowe przenosi nami Grigoria Łaguty. Rosjanin postanowił zmienić ROW Rybnik na Motor Lublin. Decyzja zawodnika mocno zdziwiła działaczy i kibiców rybnickiego klubu, ucieszyła tych Benjaminka. Łaguta do ścigania w nowych barwach przystąpi po zakończeniu dyskwalifikacji za stosowanie dopingu, czyli 15 maja. Na prezentację Łaguty czekają w Lublinie. Prezentacji nowego bolidu już nie mogą się doczekać kibice Williamsa i Roberta Kubicy. Zespół Formuły 1 zapowiedział, że nowa maszyna ujrzy oficjalnie światło dzienne 11 lutego w siedzibie ekipy w Grove w Wielkiej Brytanii. Dziś jako pierwszy z 10 teamów swój pojazd zaprezentował amerykański Haas. W Niemczech rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w łyżwiarstwie szybkim. W pierwszym dniu rywalizacji najlepiej z Polaków wypadła drużyna panów w sprincie. Piąte miejsce zajęli Artur Nogal, Piotr Michalski i Marcin Bochanek. Mistrzami świata w sprincie zostali Holendrzy. Jeszcze informacja z ostatniej chwili, choć nieoficjalna. Jak donoszą amerykańskie media, Los Angeles Clippers zwolnią Marcina Gortata z kontraktu. Polaka ma zastąpić Chorwat Ivica Zubac z Los Angeles Lakers. Czekamy na potwierdzenie tej informacji. Okno transferowe w koszykarskiej lidze NBA kończy się dziś w nocy. A w nocy z zachodu na wschód strefa deszczu i deszczu ze śniegiem, na północnym wschodzie śniegu, na Warmii i Mazurach, Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie gołoleć. Od Pomorza po Warmii i Mazury miejscami gęsta mgła, zwłaszcza nad ranem. Piątek pochmurny, ale możliwe rozpogodzenia, na północy deszcz, na Warmii, Mazurach i Podlasiu początkowo słabe opady śniegu, później deszczu ze śniegiem i deszczu. Na termometrach jutro od 2 stopni na wschodzie do 7 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Te kromkę zjem z serem, te z dżemem, te z kiełbasą, te z szynką, te z ogórkiem, te z twaróżkiem, a te kromkę zjem z... Pani sąsiadko, a pani z czym zjadłaby kromkę chleba? Z wdzięcznością. Dostrzeż sytuację samotnych, ubogich osób starszych. Podziel się. Kromka chleba dla sąsiada. www.kromkacaritas.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz ile to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, nie, nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt. Przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Folkowy fonogram roku 2018. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 25 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Czy 5 minut wystarczy, żeby pomóc zatokom? Sprawdź! Sinumedin lek na zapalenie zatok w sprayu. Udrażnia zatoki, zmniejsza stan zapalny, działa przeciwbakteryjnie. Sinumedin. Leczenie zatok w sprayu. Aerozol do nosa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Roztwór. Mepiramina 1,5 mg, fenylefryna 2,5 mg. Przeciwwskazania. Nadrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Astma, nieżyt nosa wysychający, ciąża, karmienie piersią, wiek poniżej 6 lat. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór, Piotr Gursztyn. Dzisiaj w Klubie Trójki porozmawiamy o następującej sprawie. Dzisiaj Polska graniczy z 7 państwami. To może jednak się zmienić. Jedno z nich może zostać wchłonięte przez drugie. Oczywiście mowa tu o Białorusi i o Rosji. Wtedy polsko-rosyjska granica wydłuży się z dzisiejszych 210 km do 628. I o tym dzisiaj porozmawiamy. Трещит от глупых песен, тяжкое призвание, дурак. Врут, кто говорит, что смех полезен. Грим скрывает тысячи морщин. Сизый нос опух от табака и пьянство, маленький беззубый орликин. Дуралею стал от хулиганства. Смех засменел королевской монеткой маленький шут в позолоченной клетке. Пьяные сны, карусели и черти. Маленький шут, самый грустный на свете. Завтра будет новый маскарад, цари, турниры, фейерверк и танцы. Шут наденет красочный наряд, будет бегать, прыгать и смеяться. Пощекочет ножку королю, рассмешит принцессу безобразной пляской. Гаер подражает соловью, но скрывает ворона под маской. Смех зазвенел королевской монеткой маленький шут в позолоченной клетке. Пьяные сны, карусели и черти. Маленький шут, самый грустный на свете. Королевской монеткой маленький шут в позолоченной клетке. Пьяные сны, карусели и черти. Маленький шут, самый грустный на свете. Свет засвенел королевской монеткой маленький шут в позолоченной клетке. Пьяные сны, карусели. No i jesteśmy, a gośćmi dzisiaj w Klubie Trójki są Aleksy Dzikawicki, zastępca dyrektora telewizji Bielsat. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Piotr Skwieciński, tygodnik sieci, kiedyś korespondent w Moskwie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panowie, zacznę od takiego pytania, tak mi się to kojarzy troszeczkę, ale to bardziej chodzi mi o tytuł, a nie o treść. W 1969 roku dysydent rosyjski Andrzej Amalryk ogłosił taki esej, czy ZSRR przetrwa do 1984 roku. I odnośnie dzisiejszej Republiki Białoruś, czy można stawiać takie pytanie, czy Republika Białoruś dotrwa tam do jakiegoś terminu? No moim zdaniem do 2024 roku na pewno dotrwa, bo to akurat jest rok, kiedy kończy się obecna kadencja prezydenta Rosji Putina i wszystko jest rozgrywane jest teraz po to, żeby w tym roku akurat dać możliwość Putinowi usiąść na tronie, zasiąść na tronie nowego państwa, wspólnego państwa Białorusi i Rosji, więc myślę, że 5 lat jeszcze Białoruś na pewno ma, a mam też wielką nadzieję, że przetrwa i dalej. Piotr Skwieciński. Wydaje mi się, że Formalnemu istnieniu Białorusi jako państwa raczej nic nie zagraża, dlatego że to są inne czasy niż kiedyś. To znaczy, to nie są czasy raczej Anschlussów i coś takiego jak respektowanie formalnej niezależności innych państw jest jednak, wchodzi w zakres czegoś takiego, co również i Rosja respektuje, to znaczy tej formalnej politpoprawności. Natomiast jest inne pytanie takie, czy na ile można zachować formalną niepodległość jakiegoś bytu państwowego, a de facto go uzależnić, de facto go wchłonąć, de facto go zintegrować z sobą, prawda? I tutaj bym się oczywiście takiego rozwoju wydarzeń, jeżeli chodzi o Białoruś, mógłbym się obawiać. Czyli Piotr Kwieciński uważa, że jeśli Białoruś zostanie wchłonięta przez Rosję, to formalnie na mapach pozostanie flaga, znaczki pocztowe. Ale tu też nie ma pewności, dlatego że Białoruś teraz jest formalnie oczywiście niepodległym państwem. Natomiast zauważmy, że na arenie międzynarodowej nie można powiedzieć o tym, że Białoruś na przykład prowadzi politykę samodzielną. Czasami bryka. Czasem, tak, oczywiście. Nie uznane zostało na przykład po wojnie w Gruzji, prawda, Republiki Abchazja i Osetia na przykład. Natomiast zawsze Białoruś głosuje dokładnie w ONZ-cie na przykład, dokładnie tak samo jak Rosja. Dlatego, że jest po prostu państwem satelitą. A Rosji właśnie Kremlowi chodzi o to, żeby w ciągu najbliższych lat doprowadzić do sytuacji, żeby został w końcu urealniony traktat podpisany w 1999 roku między Białorusią a Rosją o tworzeniu państwa sojuszniczego. Wtedy to było podpisane, bo Aleksander Łukaszenka, mając na Kremlu za partnera schorowanego starego Jelcyna, marzył o tronie rosyjskim. Oczywiście kiedy niedługo doszło do władzy Putin, o tym trzeba było zapomnieć po prostu, bo Putin by nigdy na coś takiego nie pozwolił, więc Łukaszenka po prostu specjalnie nie forsował żadnego dalszego zbliżenia między Białorusią a Rosją. Nie miał interesu w tym. No, jakieś przyspieszenie nastąpiło. Znaczy w grudniu nastąpiło przyspieszenie, a potem uspokojenie. Co się takiego stało? Uspokojenie nastąpiło wyłącznie dlatego, że będąc w zeszłym roku, na koniec roku w Brześciu, premier Medwiediew otwarcie powiedział, że po prostu jeżeli Białoruś chce nadal dostawać surowce z Rosji po obniżonych cenach, ulgowych cenach, taryfach, to trzeba przyspieszyć z integracją. Natomiast teraz oko Saurona kremlowskie jest po prostu skierowane na Ukrainę. To, co dzieje się na Ukrainie, ważne. Przecież 31 marca będą wybory prezydenckie, pierwsza tura na Ukrainie, więc Kreml jest skoncentrowany na Ukrainie. Po wyborach ukraińskich marcowych, druga tura później odbędą się na jesieni, co jeszcze ważniejsze dla Ukrainy, wybory parlamentarne. Myślę, że po tym okresie dopiero, w zależności oczywiście od tego, jak to się wszystko w Kijowie potoczy, to Kreml wróci do sytuacji, do rozmowy z Białorusią. A mi się wydaje, że ja bym tutaj dodał, że oczy Kremla skierowane są również w inny punkt, mianowicie w jeszcze inny skrawek, czy inną okrainę imperium, to znaczy na Armenię, gdzie następuje w tym momencie niesłychanie ciekawy proces, z którego wyników bardzo wiele zależy, to znaczy próba stworzenia na przestrzeni poradzieckiej państwa, tak, że powiem, realnie sfinlandyzowanego w dobrym tego słowa znaczeniu, to znaczy państwa, które w zamian za, tak jak u nas marzył kiedyś Mikołajczyk, a później rozmaici dysydenci PRL-owscy, państwa, które w zamian za szczery i prawdziwy sojusz z Rosją wojskowy i sojusz z Rosją o charakterze w dziedzinie polityki międzynarodowej, zarazem prowadzi zupełnie wewnętrznie niezależną politykę i kształtuje swój w ogóle kształt wewnętrzny inaczej niż Rosja. Kiedyś tutaj chodziło o to, żeby to nie był kształt komunistyczny, a teraz to ma być kształt nieoligarchiczny, generalnie rzecz biorąc nieskorumpowany, uczciwy. Rosja się zdaje się waha, jak się do tej perspektywy armeńskiej ustosunkować. Bardzo wiele od tego zależy, jeżeli chodzi o rozmaite perspektywy rozwoju sytuacji na przestrzeni imperialnej, ale to też jakoś wydaje mi się pochłania uwagę Kremla. A jakie, panowie, według was ma moce, powiedzmy, Rosja? W tym sensie, Rosja jest zaangażowana w bardzo wielu miejscach, nie tylko tej przestrzeni postsowieckiej, ale w ogóle świata. Wenezuela, Syria, w Wenezueli w ogóle ma Rosja dość duże problemy, bo zainwestowała i chyba traci. No jest pytanie, wyliczmy, no, jest zaangażowana w sprawy mołdawskie, jest zaangażowana właściwie, no, wkopała się, można powiedzieć, w sprawy donbaskie, tak. Kaukaz, ta Armenia wspomniana przed chwilą, Syria. To nie jest kraj, który ma nieograniczone zasoby finansowe, militarne, ludzkie i tak dalej. Przed laty właśnie Rosja ciągle finansowała Białoruś, czyli kupowała lojalność za pieniądze. Teraz propaganda rosyjska oficjalna coraz częściej mówi, są takie wrzutki, że zobaczcie, że Łukaszenka tak naprawdę nas nie szanuje, tylko oszukuje przez te całe lata. My pompujemy masę pieniędzy w Białoruś, a co z tego? Widzicie, Łukaszenka zaczyna pogrywać z Zachodem i tak dalej. To oznacza, jakby Rosja była w stanie finansowo nadal w takim samym zakresie wspierać Białoruś. To nie sądzę, żeby w ogóle był jakiś szum wokół tego. Ale rzeczywiście, moim zdaniem, sytuacja jest zupełnie inna niż 10 lat temu. Rosjanie mają gdzie wydawać pieniądze teraz. Mają nawet ważniejsze strategicznie terytoria, gdzie wydają te pieniądze. Więc no, naprawdę tego nie starcza. W Rosji przecież gospodarczo sytuacja jest bardzo skomplikowana. Piotr Kleciński. No, ponadto oczywiście, że Rosjanie w tym momencie mają gdzie wydawać pieniądze, ale też... Ale czy mają, czy im starczy tych środków po prostu? Ale właśnie o to chodzi. To znaczy, jeżeli nawet w tym momencie, ponieważ tych środków jest generalnie rzecz biorąc coraz mniej, chociaż do jakiegoś bankructwa to jest daleko, ale jest ich coraz mniej, no to zarazem z rosnącą irytacją patrzą na to, co postrzegają jako niewywiązywanie się ze zobowiązań danych, no w tym momencie danych przez Łukaszenkę, danych przez rząd Białorusi. No bo w zasadzie to już była mowa o tym układzie z 1999 roku, który no, już wtedy zakładał daleko idący stopień integracji obu państw. No chociażby wspólna waluta. Chociażby wspólna waluta, wspólny bank centralny. Tak, przecież. Oczywiście. Wspólny obszar celny. Tak. I w związku z tym no, mogą sobie zadać pytanie, no dlaczego my tutaj wydajemy te pieniądze? Na co? No co w tym momencie otrzymujemy w zamian? Tylko jest pytanie, czy choćby coś takiego, czy Rosja ma dość siły, żeby otworzyć sobie kolejny front? Jeśli to będzie kolejny front, zbyt takie obcesowe, brutalne wchłonięcie Białorusi. Myślę, że nie. To właśnie dlatego to jest dość sprytnie pomyślane na Kremlu, żeby to rozciągnąć na 5 lat. To jest tak zwana taktyka zielonego winogrona. Dlaczego oni teraz wrzucają ciągle nawet poważne wydania, wydawałoby się, portale internetowe, dość poważne, mówią teraz, zobaczcie, a Łukaszenka tak naprawdę, parę dni temu była taka wrzutka, że Łukaszenka generalnie zaprosił nawet wojskowych amerykańskich, żeby wspomagali białoruską armię, że w ogóle chce z Amerykanami. A zaprosił? No, nie sądzę. Być może, bo chodzi o to, że teraz Białoruś pozwoliła na powrót misji dyplomatycznej amerykańskiej, więc to chyba wokół tego było. A Rosjanie wrzucają ciągle takie informacje, takie wrzutki. No i mówi się, że to jest tak zwana właśnie taktyka zielonych winogron, że trzeba przygotować rosyjską opinię publiczną, która jest naprawdę zombowana informacjami o tym, co się dzieje na Ukrainie, żeby powiedzieć, zobaczcie, to samo szykuje się też na Białorusi. Łukaszenka wspiera nacjonalistów, Łukaszenka chce dogadać się z Amerykanami, żeby opinia publiczna żeby przygotować opinię publiczną w ciągu tych lat na jakieś tam wchłonięcie, można powiedzieć, Białorusi. No to musi być oczywiście proces stopniowy, o czym świadczy i czego przykładem, znaczy dowodem jest również i to, że przecież te nowe ceny na rosyjskie nośniki energii, one nie zostały wprowadzone jednorazowo. To ma być kroczące w ciągu właśnie kilku lat. Teraz one już zostały podwyższone, ale ma być podwyższane stopniowo aż do, prawda, do 2024 roku. Właśnie. Kiedyś to jest ten punkt, Putina, w którym ma to osiągnąć te 100% tak. Cen uznanych międzynarodowych. No i wtedy gospodarka białoruska niewątpliwie padnie. Czyli, no tak, ale padnie nie jednorazowo, tylko jakby coraz bardziej będzie duszona. I to Zarazem, no to z jednej strony to stwarza wrażenie pewnej nieuchronności takiej, takiego jakiegoś fatum i daje w tym momencie, można to spojrzeć w ten sposób, możliwość szybszej organizacji się jakichś tam sił wewnątrz białoruskiego obozu władzy, które byłyby gotowe zastąpić Łukaszenkę i okazać się tymi prawdziwymi zwolennikami jedności wschodniosłowiańskiej. Tak. Z drugiej jednak strony, no, można to też powiedzieć, no też to jest ta szklanka do połowy pełna, prawda? Tak. Że daje to też czas tej drugiej stronie, szeroko pojętej, bo mówimy tutaj o opozycji, ale mówimy tak. również o znowuż też części obozu władzy, do jakiegoś innego rodzaju ustosunkowania się do tego, przygotowania się do tego, przeprowadzenia jakiejś tutaj rozgrywki. Słuchaj, pan dyrektor Ciekawicki powiedział o tym roku 2024, czyli takim ukoronowaniu władzy Putina. I moje pytanie brzmi teraz tak. Jak w tej sytuacji gospodarczej Rosji, która się pogarsza, pan powiedział skomplikowana, no to mówiąc prościej, ona się pogarsza, tak. tam spadają płace, popularność Putina według ostatnich sondaży jest chyba jedna z najniższych w jakimś tam mierzalnym czasie. Czy ten wariant właśnie, żeby zapewnić ludowi rosyjskiemu igrzyska zamiast chleba, czyli tymi igrzyskami byłoby wchłonięcie Białorusi, jest możliwy? Między innymi, dlatego że ja dość często bywając w delegacjach gdzieś na Białorusi, czy nawet na Litwie ostatnio byłem, przez tydzień oglądałem dość regularnie telewizję rosyjską. W ogóle stopień igrzysk w państwowych stacjach jest trudny do opisania. To są takie show, to takie tematy w tych programach publicystycznych. Wystarczy powiedzieć, że jeden z programów publicystycznych, proszę sobie wyobrazić, w ciągu dnia trwa 2 godziny 45 minut, później jest przerwa i jeszcze godzina. Czyli 3 godziny 45 minut jest mowa o Ukrainie, jaka jest zła oczywiście. Ktoś to ogląda? No skoro robione to jest z wielkim rozmachem, to myślę, że ktoś skoro ogląda. Skoro tam się biją, potrafią się bić kamerami, to te igrzyska, ja po prostu oglądając to, ja się zastanawiam, co jeszcze, co dalej, bo tyle nienawiści, tyle wszystkiego, co jest codziennie kierowane w stronę Ukrainy z tych anten, to już pewnie już, tak mi się wydaje przynajmniej, że powoli ten naród już czuje się trochę zmęczony tą Ukrainą. Więc no to jest na podorzędziu Białoruś. Dlaczego powiedziałam o taktyce zielonych winogron? Bo teraz, jak winogrony są zielone, to trzeba przygotowywać wszystko, bo jak już dojrzeją, to wtedy trzeba będzie działać. Więc moim zdaniem to jest takie wrzucanie powoli informacji w sprawie Białorusi, żeby tym ludziom też jeszcze coś dać oprócz tej złej Ukrainy. To ma też jeszcze jeden aspekt, mianowicie znowuż od Białorusi tak odległy geograficznie, jak tylko można. To znaczy mówię o sprawie Kuryli. Czyli Japonii. Tak. To znaczy wiele wskazuje na to, że obóz rządzący Rosją może nie tyle na pewno się zgodzi, ale zaczyna nie wykluczać takiej perspektywy, że na pewnych warunkach za bardzo duże wsparcie finansowe te dwie spośród wysp kurylskich, te dwie najbardziej położone, najbliższe Japonii. Japonia chce cztery. Tak. A w tym dwie duże i są też dwie małe. No dwie małe są akurat najbardziej na południe i że te dwie najbardziej na południe, że Rosja być może odda. Tam jest tylko 2000, około 2000 mieszkańców na tych wyspach. Tak, oczywiście. To raczej całkowicie symboliczne, do przeprowadzenia, symboliczne, ale Japonii na tym bardzo zależy. Od a Rosji lat, z kolei oczywiście. Zależy bardzo oczywiście na pieniądzach, na inwestycjach japońskich. I to mógłby być rzeczywiście bardzo duży zastrzyk finansowy dla Rosji, otwierający rozmaite perspektywy, również polityczne, bo może by się udało jakoś rozluźnić relacje między Japonią a Stanami Zjednoczonymi. Tak. Tylko że zarazem wewnątrz Rosji, gdzie istnieje to generalnie bardzo zinternalizowane domniemanie, że rosyjskiej ziemi nie wolno oddać nikomu za nic, a rosyjską ziemią jest to, co się stało rosyjską ziemią w jakimś momencie po prostu i że władza rosyjska jest rozliczana z tego, że jest z tego jak bardzo jest mocarstwowa, mówiąc najkrócej. Jak zbiera ziemię, tak, jak zbiera ziemię, jak nie oddaje, no to to jest bardzo trudny politycznie problem. No i patrząc z tej perspektywy, bo to nie jest przesądzone, ale gdyby rzeczywiście ta sprawa Kuryli jakoś zmierzała do takiego rozwiązania, o jakim mówimy w tym momencie, to zarazem jednoczesne odniesienie na drugiej innej flance jakiegoś spektakularnego sukcesu, no służyłoby jako oczywiście załagodzenie, zaklajstrowanie tej w oczach wielu Rosjan porażki poniesionej przez ich rząd na Dalekim Wschodzie. Rzeczywiście, grunt powoli jest przygotowywany, bo sam byłem świadkiem takich oczywiście dość ostrożnych takich reportaży w telewizji państwowej rosyjskiej o wyspach kurylskich. Że jednak, a być może, dlaczego nie, bo może trzeba rozmawiać o tym, ale z drugiej strony przecież Rosja ma tyle ziemi. Jest gdzie pracować, jest czym się zająć. Natomiast to jest alogiczne. To jest wcale po prostu nielogiczne to, że ciągle brakuje tej ziemi, trzeba kawałek Ukrainy, trzeba kawałek Gruzji. Przecież po co to? Normalnie, logicznie myśląc, Rosjanom wystarczyłoby ziemi. Nie, tu chodzi właśnie o tą mocarstwowość, że nie. Nieważne, że jesteśmy biedni, nawet mając tak dobrą ziemię, tyle ropy, gazu, ale nie. To sprzedamy za grosze, zamiast przerobić to na coś lepszego i sprzedać drożej, to sprzedamy za grosze, ale jeszcze od kogoś zabierzemy kawałek ziemi, bo jesteśmy wielcy. A kto na Białorusi ma taką świadomość państwową, że chciałby i będzie bronił odrębności? No to jest dobre pytanie, dlatego że Łukaszenka przez wiele lat mówił wielokrotnie, że Białorusini i Rosjanie to jest ten sam naród. On nawet raz powiedział, że Białorusin to taki człowiek jak Rosjanin, tylko ze znakiem jakości. Tak jak nie wiem, że Białoruś czystsze i tak dalej, tak, to sam to słyszałem na Białorusi. Ale jednak, mimo tego, że on ciągle drwił w ogóle z języka białoruskiego, z kultury białoruskiej i w ogóle z tożsamości białoruskiej, mimo to już wyrosło pokolenie młodych ludzi, którzy już nie znają, co to jest Związek Radziecki, którzy podróżują, którzy mają dostęp do internetu, zresztą na Białorusi jest bardzo dobry internet w dużych miastach. Więc dla nich to byłby jakiś absurd generalnie, żeby Białoruś została częścią Rosji. Więc moim zdaniem oczywiście będą bronili odrębności, niezależności Białorusi, przede wszystkim patrioci, których nie jest być może aż tak dużo, ale też nie jest mało. I być może część też zaplecza Łukaszenki, bo trzeba pamiętać też o tym, że teraz w ministerstwach na przykład no już dochodzą do może nie najwyższych stanowisk, ale do jakichś takich średniego szczebla władzy. Też ludzie w wieku 40 kilku lat. Oni są też już wychowani jednak w tej nowej Białorusi. Oni też jeździli wielokrotnie, na przykład urzędnicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych na zachód, a też jeździli na wschód i mają porównanie. Na pewno nie chcieliby być częścią wschodu. Paradoksalnie Łukaszenka sam powiedział, że pierwszy pobiegnie z karabinem maszynowym do okopów i będzie bronił Białorusi, ale wątpię, żeby on to zrobił. On będzie grał chyba tak, jak tańczył, tak jak grałem na Kremlu, chociaż to jest bardzo nieprzyjemne dla niego, bo w tym roku będziemy obchodzić 25-lecie rządów Łukaszenki. Po 25 latach rządów, no chyba nie jest to łatwo zrezygnować z tego. Piotr Kwieciński, a wojsko białoruskie? Przecież Białoruś ma swoją armię. Ma. Białoruś ma swoją armię, no ja się całkiem zetknąłem... Całkiem dużą, jak w proporcji do wielkości kraju. Tak, ja się zetknąłem... To jest około 100 tysięcy. Taki mem białoruski, bardzo dobry, bądź rosyjski być może nawet, bardzo dobrze oddał tutaj pewien rodzaj myślenia o tym. Ten mem przedstawia Łukaszenkę i podpis mi w ten sposób. Ten człowiek ma tylko 4 dywizje, ale jeśli rzuci je na Moskwę, do Moskwy dojdzie 40. Sens tego jest taki oczywiście, że Rosjanie, no właśnie, że Białoruś to jest ta Rosja ze znakiem jakości Q i że w momencie, w którym by coś takiego nastąpiło, to ten skorumpowany rosyjski reżim się zawali, Rosjanie staną po stronie Łukaszenki, tak, staną po stronie Białorusi i to będzie to właściwe, to prawdziwe, to takie rzeczywiste, takie pożądana forma zjednoczenia Białorusi z Rosją. To jest oczywiście żart, który pokazuje, jest to pewnego rodzaju jeszcze refleks tych dawnych czasów, kiedy to właśnie Łukaszenka miał nadzieję na zjednoczenie. Był popularny bardzo, co by nie mówić Rosji. Tak, i mówiono również o tym wtedy, że no wtedy Białoruś była co? No było to, Rosjanie nawet mówili o Białorusi taką łyską wokół, było takie określenie za komunizmu, świetlana przyszłość. To o Białorusi się mówiło świetlana przeszłość. Znaczy, jak się znajdziesz w Mińsku, to się znajdujesz w świetlanej przeszłości. Tak. Czyli w świecie radzieckim takim, ale takim dobrym, wszyscy dostają pieniądze na czas, właśnie. Emerytury, czy... No, ale to się zmieniło. Teraz pensje w Rosji są większe niż na Białorusi. Tak. Dużo Białorusinów pracuje w Rosji i kto wie, bo też spotkałem się z takimi opiniami, że może być tak, że no po prostu to włączenie Białorusi do Rosji, duża część społeczeństwa białoruskiego potraktuje jako szansę na awans materialny, społeczny i tak dalej. Wydaje się, że trudno ten temat powiedzieć. Ja się zetknąłem z taką opinią, że jeżeli by nastąpiła rzeczywiście tutaj jakaś rzeczywiście próba siłowego zjednoczenia i gdyby kierownictwo białoruskie zdecydowało się na próbę, na stawianie zbrojnego oporu, to że nawet nie tyle chodzi o to, czy oficerowie by posłuchali tego żądania władzy. Może oficerowie bardziej nawet, ale bardziej większy znak zapytania jest nad tym, jak zachowaliby się szeregowcy właśnie. To znaczy ludzie prości, młodzi, a którzy wychowani już w tym świecie, w którym, co Łukaszenko sam sobie na głowę sprowadził, w którym właśnie białoruskość była no, raczej ścieśniana, prawda? To się zmieniło w ciągu ostatnich paru lat. Natomiast, czy zaczęło się zmieniać w ciągu ostatnich paru lat. Natomiast no, odsetek dzieci białoruskich uczących się w języku białoruskim w okresie rządów Łukaszenki skurczył się do niewiarygodnie niewielkiego odsetka. A z drugiej strony z armią też rzeczywiście o szeregowcach, bo z armią jest taki problem, że no praktycznie cała generalicja no to są ludzie, którzy przecież kończyli te same uczelnie, co generalicja rosyjska. Oni się spotykają, spotkania I to wcale nie chodzi w tym momencie o uczelnie wojskowe radzieckie jeszcze, tylko już rosyjskie. Nawet tak. No przez jakiś czas ministrem obrony Białorusi był człowiek z paszportem rosyjskim. Więc na tym polega problem. Nie sądzę, żeby mentalnie którykolwiek z białoruskich dowódców wojskowych przyszło mu w ogóle do głowy, żeby przeszło mu przez gardło, powiem lepiej, żeby wydać rozkaz lufę skierować na wschód czołgu, a nie na zachód. Nie, bo to jest też pytanie o szerszą świadomość, oczywiście nie tylko wojskowych, ale całej ludności. Czy te 20 kilka lat niepodległości, formalnej, ale też no, faktycznej pod wieloma względami, wytworzyło nowego człowieka? Według badań jest tak, że... To widać, przepraszam, że się wtrącę. To widać na Ukrainie. Ukraińska niepodległość, na którą Ukraińcy sami Ukraińcy często psioczą, jednak wytworzyła nowego obywatela. Jest pytanie, czy tak się stało z obywatelami Białorusi? No, ponad 70% Białorusinów mówi, że nie chce być częścią Rosji. Tam kilkanaście procent chyba jest za. Kilkanaście tylko. Większość mówi, że nie. No oczywiście, pytanie jest takie, co by było, jakby się okazało, że nie wiem, Białorusinom, co nieraz też pobrzmiewa w propagandzie rosyjskiej, że słuchajcie, no to na przykład oficer wojska białoruskiego, nie wiem, zarabia $500, natomiast mający taki sam stopień oficer wojska rosyjskiego zarabia 1200 na przykład. Co, nie chcielibyście zarabiać tyle samo? No i to jest pytanie. Ale generalnie moim zdaniem to nie jest tak, że Białorusini, jak ostatnio przeczytałem w jednej z polskich gazet, że to na pewno wszyscy zgodnie pójdą w skład Rosji. Nie sądzę. Bo ciekawe jest jeszcze tylko jedno słowo, bo ostatnio, co jest ciekawe, zupełnie odwrócił się trend imigracji zarobkowej. Jeżeli dawniej było tak, że mówiono nawet, że około 1 000 000 Białorusinów pracowało w Rosji, to teraz będąc na świętach u siebie tam u rodziców zachodniej Białorusi, przez 3 dni nie mogłem wyjechać, bo nie było po prostu biletów. nie byłem świadom tego, że ani na pociąg, ani na autobusowych żadnych biletów nie ma, bo jak do później... Polski? Do Polski? Mhm. Do Niemiec, do Polski masa ludzi po prostu jedzie, masa. Ja nawet nie zdawałem sobie sprawy, że to jest tak powszechne. Po prostu w kolejkach, tam po bilety, czy na dworcu, wszyscy mówią, słuchaj, no jak, a gdzie ty, a ja tam do Lublina, a nie, ja dalej do Wrocławia i tak dalej. Masa ludzi i mówią, co też moi znajomi mówią, że słuchajcie, na wschód jechać nie, bo tam dzicz, tam bandyci okradną, zabiją, a w Polsce, czy tam dalej kierowcy, szczególnie kierowcy, że mówią, tam to jest cywilizacja, kultura, po co nam jechać na wschód, skoro można jechać na zachód. Poza to tym, też o czymś świadczy. Poza tym jest jeszcze jeden czynnik, który jakby bardzo ogranicza entuzjazm, w cudzysłowie, Białorusinów dla perspektywy ewentualnego zjednoczenia się z Rosją, no to jest taka zbitka, że Rosja to może oznaczać wojnę. To może oznaczać wojnę, nie w sensie takim, że będzie wojna na terenie Białorusi, tylko w sensie takim, że chłopaki, nasze chłopaki będą zmuszone tak, szybko do syndrom Afganistanu. No właśnie, tak. Afganistanu, Czeczenii. A teraz no, oczywiście Syria i inne tam rosyjskie eskapady, Donbas i tak dalej, oczywiście no, to zwiększają, znaczy nie, może nie tyle zwiększają, ile nie pozwalają zamrzeć tego rodzaju skojarzeniu. Tylko, że tutaj nie chodzi o to, żeby czy Białorusini przyjmą ewentualną próbę wcielenia Białorusi do Rosji z entuzjazmem, bo to pewnie nie, tylko czy będą w stanie zdobyć się na opór. A wątek tutaj poruszony, zasygnalizowany, ale który trzeba wyjaśnić. Litwiński nacjonalizm, czyli po prostu to otworzenie przez Łukaszenkę takiej śluzy dla tradycji narodowej, odwoływania się do historii Wielkiego Księstwa Litewskiego, takiej po prostu bardziej okcydentalnej wersji historii Białorusi. Jakie to ma znaczenie? No, jakieś znaczenie to ma, dlatego że przez wiele lat, jak już mówiłem, przez wiele lat było tak, że Łukaszenka inaczej jak prześmiewczo nie wrażał się w ogóle często historii Białorusi. Przecież on sam nieraz mówił, że tak naprawdę historia Białorusi to zaczęło się po II wojnie światowej. Czy no w lepszym wypadku od rewolucji październikowej. Teraz już mówi, że trzeba wprowadzić do podręczników naszych bohaterów. Trzeba pamiętać, że było księstwo w Połocku, że to jest prapaństwo białoruskie i tak dalej. Oczywiście on rozumie, że generalnie ci, których on przez wiele, wiele lat wyszydzał, to właśnie ci ludzie w sytuacji takiej, o której mówimy, na przykład najazdu na Białoruś, to właśnie oni pójdą bronić Białoruś, a nie ten tak zwany beton, do którego Łukaszenka przez całą swoją kadencję apelował. Więc no to ma znaczenie oczywiście, chociaż to trzeba przyznać, to nie jest jakieś takie powszechne, bo być może Łukaszenka by ich chciał teraz, pewnie ma doradców, którzy mówią, no słuchaj, musimy na to się otworzyć, musimy wzmocnić poczucie patriotyzmu wśród Białorusinów, ale z drugiej strony jest coś takiego jak telefon z Kremla, bo każdy mały krok Łukaszenki ku patriotom jest po prostu, wywołuje straszną awanturę w Rosji. Wystarczy rok temu, 25 marca, obchodziliśmy stulecie niepodległości białoruskiej. I to oczywiście przez środowiska demokratyczne. I po raz pierwszy pozwolono zrobić to w centrum Mińska. Z wielkim hukiem. Oczywiście za pieniądze zebrane przez ludzi, zbiórki. Tym niemniej nagłówki w rosyjskich mediach, szabat nacjonalistów w Mińsku, Łukaszenka to wspiera. Kilka lat temu wprowadzono nowe napisy w metrze w Mińsku i ktoś, nie wiem kto, pewnie po białorusku? Cudzysłowie, tak, po białorusku i jeszcze łacinką też białoruską. I któryś z rosyjskich publicystów, jak to zobaczył, to właśnie była wielka awantura w Moskwie, że zobaczcie, teraz ruski człowiek, przyjeżdżając do Mińska, to już nawet nie może przeczytać w metrze, jak stacja się nazywa. No jak kastrycznik po białorusku, październik, a tu jak tiabr, to rzeczywiście tak, no, mogą mieć problem. I to właśnie wystarczy nawet to. Co dopiero mówić o jakichś takich szerszych przedsięwzięciach ze strony Łukaszenki. No się tego boję, mi się wydaje. Ale z drugiej strony jest taka, to akurat w Polsce mało kto sobie z tego zdaje sprawę, ale to jest bardzo ważne zjawisko, ogromna siła rosyjskiej popkultury, która po prostu cały ten obszar postsowiecki dominuje dość skutecznie, mimo upadku Związku Sowieckiego, ruszczy ludzi, łącznie z Polakami na Wileńszczyźnie. To samo na Ukrainie i na Litwie, właśnie chciałem powiedzieć, tak. No właśnie, jak to działa, Piotr Kwieciński? No to działa w ten sposób, że no właśnie to działa inaczej niż Polacy. Czy to działa Polacy też politycznie? W jakiejś mierze tak, dlatego że za tą popkulturą, która sama w sobie nie niesie treści politycznych jako takich, aczkolwiek też często jest na przykład gangsterska, prawda? Tak, też oczywiście. Tego rodzaju, bandycka. Bandycka, tak. I więzienna. Tak, i to oczywiście... To ale niesie określoną aksjologię, można powiedzieć. No można tak powiedzieć, właśnie w ten sposób. Natomiast no, za tym też idą inne już rezultaty, dlatego że no, jeżeli jak oglądasz taki kanał, no to nie oglądasz innego, prawda? Z kolei. I oczywiście, że to ma swoje wpływy. To jest zresztą dość ciekawe, bo Polacy często tego zjawiska nie rozumieją. Dlaczego? Dlatego, że Polacy generalnie rzecz biorąc są na rosyjską kulturę, na rosyjskość impregnowani, a ci, którzy impregnowani nie są, to są otwarci na rosyjską kulturę wysoką. Tak, tak właśnie. I kojarzą w związku z tym rosyjskość właśnie z tą rosyjską kulturą wysoką. Natomiast na tej całej przestrzeni wschodniej wygląda to raczej inaczej. No tu jeszcze jeden element tego, bo pamiętajmy, że wielkie tak zwane gwiazdy rosyjskie, no bo są gwiazdami tam w Rosji na przykład. Też jest tak, że w ramach igrzysk, o których pan powiedział, tam są bardzo często koncerty, na przykład jest święto FSB, jest święto, nie wiem, celników, pograniczników i tak dalej. I to jest wszystko z wielkim hukiem robione w Rosji i te z wszystkie gwiazdy. To trzeba przyznać, że jednak tak, robią tak, to naprawdę te koncerty w sali kościowo. Tak, ale sala kremlowska dobre. To jest transmitowane we wszystkich stacjach i te gwiazdy biorą udział w tych wszystkich koncertach, bo nie pojawienie się jakiejś gwiazdy, jeżeli każą wystąpić, to musisz wystąpić, bo inaczej nie będziesz miał na przykład możliwości trasy po Rosji. Więc oni posłusznie wszyscy przychodzą i śpiewają na tych oczywiście polityzowanych świętach. A między piosenkami treści są wiadomo, jakie podawane. Jeżeli jest to, nie wiem, na przykład rocznica FSB, to oczywiście odwołuje się do NKWD, KGB i tak dalej. I wiadomo, jakie są treści przemycane, jeżeli ktoś chce obejrzeć występ swojej gwiazdy ulubionej i wie, że ona będzie w tym koncercie brała udział, no to mimo woli też będzie oglądał te przemówienia, te inne treści. To jest też ważny element. Proszę, to zupełnie inny wątek. Tutaj było już wspomniane, mówiliście panowie, że jak Rosja zakręci kurek z gazem, to tak to się tak mówi, i ropą, a czy właściwie zacznie inkasować inne ceny, to białoruska gospodarka upadnie. Był jednak taki czas, że ta gospodarka zapewniała na skromnym poziomie, ale jednak całkiem no, takie znośne życie i to było tak, doceniane. Tak jest. Jakie są... łatwiej mówić o słabościach tej gospodarki, ale co ona jest w stanie... czy ona jest w stanie się po prostu obronić w jakiś sposób? Czy ona ma jakieś atuty? To będzie bardzo trudne, dlatego że Łukaszenka przez wiele, wiele lat, mając tę tanią ropę i tani gaz, raczej inwestował te pieniądze, przyznajmy też, w infrastrukturę na przykład. Tak, są niezłe drogi między obwodami. I w obiekty sportowe. Wybudowano masę tak zwanych pałaców lodowych do gry w hokeja, gdzie sama wiadomo, że gra w hokeja to nie jest gra w piłkę, to jest drogi sport. I de facto ten hokej się nie rozwija na Białorusi. Natomiast nabudowano nie wiadomo po co masa tych pałaców. Więc ale gospodarka nie została zreformowana. Jeżeli mówimy o cenach na gaz, no to białoruska gospodarka jest mniej więcej 3 razy bardziej gazochłonna niż gospodarka polska. To oznacza, żeby na przykład wyrobić... Podobnie jak ukraińska była, tak, zresztą była, bo Ukraińcy czyli żeby z oczywistych wyrobić powodów jeden plastikowy kubeczek, białoruska gospodarka potrzebuje 3 razy więcej gazu niż Polska. To jedno. A druga rzecz, bardzo, bardzo istotna, to, że zdecydowana większość tych towarów, czy tam produktów, takich jak traktory na przykład, z czego słynie Białoruś, czy tam ciężarówki, czy lodówki, jest eksportowana na rynek rosyjski. Rosjanom wystarczy podwyższyć ceny, tak, i po prostu nawet nie embargo, tylko wprowadzić cło. Takie normalne cło, jak na przykład na ciężarówki zachodnie. I dopiero wtedy będzie katastrofa. Aczkolwiek warto tutaj wspomnieć o ciekawym aspekcie tej sytuacji, to znaczy o zaangażowaniu Chin na Białorusi, tak, które jest dosyć duże. Został otwarty taki park, tak? Prawda? Park technologiczny, tak, taki właśnie pod Mińskiem. I władze białoruskie, bardzo władzom białoruskim się to podoba, dlatego że Chiny to traktują po pierwsze jako właśnie być może wręcz, że to będzie coś, jakaś alternatywa wobec Rosji, no i wobec Zachodu również. No po drugie, Chiny, jak wiadomo, nie pytają się o żadne kwestie ideologiczne w żadną stronę. No było w ogóle taka sytuacja, tylko nie pamiętam, czy ona miała miejsce w czasie wizyty prezydenta Xi w Mińsku, czy też w czasie wizyty Łukaszenki w Pekinie, ale kiedy to syn Łukaszenki, kilkunastoletni, no produkował się, popisywał się na oficjalnym takim, śpiewając piosenkę po chińsku. Właśnie, pokazując w ten sposób otwartość na chińskie wartości i wpływy kulturalne. No na Białorusi są, co ciekawe, na Białorusi napisy w języku chińskim są powszechne. Na przykład na lotnisku. W Rosji też. Na lotnisku, tak, no, ale miński jednak to. Na lotnisku były napisy na tablicach w języku rosyjskim, angielskim i chińskim. Dopiero po długiej kampanii w ogóle patriotów białoruskich, bo to jest jednak absurdalne, że w języku białoruskim nie ma napisów, a w chińskim są. To też doprowadziliśmy do tego, że teraz są napisy po białorusku. No, natomiast ostatnio byłem w Brześciu, to też napis jest po białorusku, na szczęście, po angielsku i po chińsku. A czy świat w ogóle jest zainteresowany istnieniem niezależnej Białorusi, bo to jest kwestia wspólnoty międzynarodowej, która powie Rosjanom po rosyjsku nie lzia. No to jest bardzo dobre pytanie. Jak póki co odpowiedź jest umiarkowanie pesymistyczna. Umiarkowanie dlatego, że są tutaj jakieś ze strony Zachodu działania, są ciągle te przymiarki kredytów, działanie Międzynarodowego Funduszu Walutowego, ale z drugiej strony wyraźnie widać, że Zachód się w pewnym sensie sparzył na Ukrainie. Dlaczego mówię, że się sparzył? Dlatego, że Zachód nie oczekiwał, że próba jakiejś łagodnej integracji Ukrainy z przestrzenią europejską, nawet nie z NATO, tylko z Europą, spowoduje coś takiego jak zaangażowanie się Zachodu prawie że w wojnę z Rosją. Zachód jakoś wytrzymuje tę sytuację na Ukrainie, ale tym bardziej nie ma ochoty na to, żeby na jakąś analogiczną, wytworzenie jakiegoś kolejnego punktu konfliktu z Rosją w rosyjskiej strefie, na obszarze pojmowanym jako rosyjska strefa. Zachód to mowa Europie, czy Europa plus USA? No, ja myślę przede wszystkim o Europie, ale wydaje mi się, być może nie mam racji, że jeżeli chodzi o USA, też nie ma tutaj jakiejś szczególnie intensywnej... Nie ma. Tak mi się też się wydaje. No, to też jest prawda, jest taka, że teraz jest w Europie, jeżeli dajmy na to 6 lat nawet temu, Europa faktycznie rzecz biorąc nie miała większych problemów niż sprawa ostatniego dyktatora w Europie, tak nazywano Łukaszenkę ciągle, no to wtedy nie było uchodźców, nie było wojny na Ukrainie, nie było Syrii. Teraz Europa też niestety ma się czym zająć oprócz Białorusi i Łukaszenka. W jakimś tam sensie zawsze miał szczęście do czegoś takiego. Kiedy kończyła się jego pierwsza kadencja w 99 roku, którą on przedłużył bezprawnie, nielegalnie, no to była sytuacja w Jugosławii. W 2001 roku, kiedy Łukaszenka też terroryzował społeczeństwo i był potencjał do protestów, no to zdarzył się 9-11 w Stanach Zjednoczonych i wszyscy zapomnieli o Białorusi. No i teraz z kolei znowu mniej więcej taka sama sytuacja. Tylko, że teraz można powiedzieć, że Łukaszenko właśnie nie ma szczęścia w związku z tym, może zostać przez Rosjan pozbawiony władzy. Ale trumpowska Ameryka, która potrafi sobie pograć ostro z Rosją. Na przykład mamy tę sytuację z traktatem rozbrojeniowym. Czy ona? Znaczy, ja nie chciała zrobić jakiegoś psikusa Rosji. Ja nie widzę przejawów czegoś takiego akurat na Białorusi. Aczkolwiek oczywiście, że trumpowska Rosja to jest prawo, trumpowska Ameryka, przepraszam. To prawda, że ona potrafi grać z Rosją ostro potrafiła przecież zabić tych kilkuset rosyjskich najemników, czy wręcz żołnierzy, żołnierzy armii rosyjskiej w Syrii. Oczywiście. Tak, Wagner. No ja mam tylko nadzieję, że można czekać na jakiś taki właśnie nieprzewidywalny krok w stylu Trumpa. Że nagle przypomnie sobie o tym, że czy ktoś mu tam podpowie, że jest taki kraj jak Białoruś, że można by było właśnie zagrać Rosji na nosie, no wykorzystując jest, Białoruś. No i jeszcze ten czynnik, o którym mówiłem, to znaczy to, że to działanie tej reformy podatkowej, czyli duszenie gospodarki białoruskiej tymi wzrastającymi opłatami nie jest jednorazowe, tylko jest rozliczone na kilka lat, to też tutaj wpływa pozytywnie na ewentualne tego rodzaju perspektywy. Znaczy to też daje na przykład Ameryce czas na to, żeby jeżeli by chciała to. Jakoś się do tej sytuacji dostosowała i jeżeli by chciała, jakoś zaczęła reagować. A tak już na sam koniec. Niezależnie od tego, czy ten Anschluss będzie, czy nie będzie, no wiadomo, że prezydent Łukaszenka wiecznie nie będzie żył. Co będzie po nim? Ja wiem, że trudno jest prognozować, ale... To jest bardzo trudne pytanie. No, różne są teorie. Jedni mówią, że Łukaszenka po prostu za wszelką cenę chce dotrwać do sytuacji, kiedy wydrośli jego kilkunastoletni syn, ale to raczej mało prawdopodobne. Mówi się o tym, że i Rosja, i Zachód, no też oczywiście to jest wróżenie z fusów, że Rosja i Zachód w sumie zgodni, jeżeli chodzi o kandydaturę następcy Łukaszenki, niejakiego pana Makieja, czyli ministra spraw zagranicznych Białorusi, który jest taki obyty na Zachodzie, a jednocześnie nie jest jakiś taki antyrosyjski. To jest jak gdyby nie do końca już jeszcze polityk nowej generacji, jeżeli w ogóle można mówić o urzędnikach Łukaszenki jako o politykach. No, czyli taki czynownik, prawda, urzędnik nie do końca nowy, ale też już nie jest bytonym. Więc mówi się, że on być może będzie ewentualnym następcą takim łagodnym. No, aby nie skończył jak prezydent Maduro w Wenezueli po charyzmatycznym Chavezie. Panowie, pięknie dziękuję za udział w Klubie Trójki. Piotr Kwieciński z Tygodnika Sieci był dzisiaj gościem. Dziękuję bardzo. I Aleksy Dzikawicki z telewizji Bielsat. Dziękujemy. Dziękuję. Пахи, и життё тебе возьме в петлю. Зразумеешь, что ты, что три чарапахи по-ранейшему тягнут землю. Коли выйдешь у город, ты залезешь у горы и с людьми усталюешь контакт. Зразумеешь, что ты, что и сегодня, и учора наше место на трех китах. Чакай, сюрпризов не будет. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай. Не было Галилея и Боба Марлея, не было Сальватора Дали. Ни Ленина, ни Леннона, ни Карла Линнея, а киты и чарапаки были. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай. Сюрпризов не будет. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай. Каб любить Беларусь, нашу милую маму, треба у разных краях побывать. Эй, ла-ла-ла-лай,